بين يدي الله ورسوله وتقوا إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جهروا له بالقول كجهر بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورة حجرات، حجرات جمع حجرہ کی، کمرہ اس کو کہتے ہیں حجرہ. سورہ حجرات کی چوتھی آیات میں ان حجروں کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ حجرات ہوا. اور یہ حجرات جو ہے مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں مدینہ میں، سب کے لیے ایک ایک حجرہ تھا، تو اس لیے جمع ہوا حجرات. تو ان سے مراد وہ امہات المومنین کے حجرات ہیں. سورہ مدنی ہے، یعنی ہجرت مکہ کے بعد مدینہ طیبہ میں اس کا نزول ہوا. 18 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے، اور 342 الفاظ ہیں اس کے اندر، اور 1476 اس کے اندر حروف ہیں. سورہ کا ابتدائی عنوان تعظیم رسول ہے، ادب رسول ہے، اور آگے معاشرت اور معاملات کے متعلق. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ گزشتہ صورتوں میں جہاد اور قتال کے احکام تھے، اس میں تہذیب نفس کے احکام ہوں، چونکہ یہ بھی ایک بڑا جہاد ہے کہ آدمی کا نفس وہ مہذب ہو جائے اور اس کے اندر اخلاق نبوت آ جائیں. تو اس میں ایسے احکام دیے گئے، مل جل کر رہنے کے آداب، سلیقہ، طریقہ، یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے. آگے نہ بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ پیش قدمی نہ کرو اللہ کے رسول سے، پہلے پیش قدمی نہ کرو. کس چیز میں؟ قرآن کریم نے نقل نہیں فرمایا، تو کہ سارے کے سارے یہ کرنٹ سے ثابت ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں